Dzielny. Co tydzień nowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali, Samsung 200 Hz za 1299. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 stycznia, minęła 13.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W warszawskiej prokuraturze przesłuchania w sprawie protestów przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia. Jest śledztwo w sprawie śmierci 32-latka, który został znaleziony nieprzytomny przy rybnickim szpitalu w piątkowy wieczór. Ministerstwo Kultury szuka zaginionego obrazu Jana Matejki, królowa Korony Polskiej. Do warszawskiej prokuratury zgłoszą się dziś dwie osoby, których wizerunki zostały opublikowane na stronie internetowej policji. To uczestnicy protestów przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia ubiegłego roku. Osoby te zamierzają złożyć w sądzie cywilnym pozwy o ochronę dóbr osobistych. Jak powiedział ich pełnomocnik, mecenas Jarosław Kaczyński, jego klienci zostaną przesłuchani w charakterze świadka. Dodał, że nie spodziewa się postawienia zarzutów. Pełnomocnik zapowiedział podjęcie kroków prawnych w sprawie umieszczenia wizerunków jego klientów na stronie policji. Należy zwrócić uwagę, że na niektórych portalach internetowych, gdzie pojawiły się te wizerunki, w komentarzach pod artykułami pojawiły się bardzo niewybredne opinie na temat tych osób, a także wręcz nawoływania do popełniania przestępstw w stosunku do tych osób. Mecenas Jarosław Kaczyński dodał, że nie otrzymał od policji odpowiedzi na pytanie o podstawę prawną publikacji wizerunków. Powiedział, że ze strony internetowej policji znikają wizerunki osób, które zgłosiły się do prokuratury. Prokuratura rejonowa w Rybniku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 32-latka, który został znaleziony nieprzytomny przy rybnickim szpitalu w piątkowy wieczór. Mimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Śledztwo prowadzone jest w sprawie popełnienia błędu w sztuce lekarskiej. Jak przypomina zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku, prokurator Malwina Pawela Szędzielosz, poszkodowany uzyskał wcześniej poradę lekarską. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż pokrzywdzony był w szpitalu, została mu udzielona pomoc lekarska, wyszedł ze szpitala, no i po wyjściu ze szpitala prawdopodobnie zasłabł, bo rodzina zmarłego znalazła go leżącego na podłodze. Pierwsze czynności w sprawie już zostały przeprowadzone, dodaje prokurator Malwina Pawela Szędzielosz. Zabezpieczyliśmy dokumentację lekarską i zaczęliśmy sekcję zwłok. Kluczowy dla wyjaśnienia sprawy będzie wynik sekcji zwłok. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szuka zaginionego obrazu Jana Matejki, królowa Korony Polskiej. Według informacji Rzeczpospolitej tryptyk może znajdować się w Wiedniu. Jak podała gazeta, niektórzy polscy muzealnicy byli zsądowani kilka tygodni temu, czy byliby gotowi kupić obraz Jana Matejki pod tytułem Królowa Korony Polskiej za 8 milionów złotych. Była to oferta jednego z domów aukcyjnych. Resort Kultury nie chce na razie komentować tych informacji, mówi rzecznik ministerstwa Radosław Różycki. Obraz Jana Matejki zarejestrowany jest w prowadzonej przez Ministerstwo bazie danych strat wojennych. Ministerstwo podjęło również działania mające na celu jego wpisanie do bazy danych Interpolu dotyczącej skradzionych dzieł sztuki. Niestety ze względu na dobro prowadzonej sprawy nie możemy ujawnić więcej informacji. Tryptyk Królowa Korony Polskiej zaginął w niewyjaśniony sposób jeszcze przed II wojną światową. Spadkobiercy rodziny Tarnowskich, właścicieli dzieła, zapowiadają, że gdyby udało się im odzyskać obraz, będzie on pokazywany publicznie. Stocznia Szczecińska wraca do Szczecina, tak zapewnia minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W piątek została podpisana umowa, zgodnie z którą majątek po byłej szczecińskiej stoczni, czyli obecny Szczeciński Park Przemysłowy, przejęła Polska Grupa Zbrojeniowa poprzez Fundusz Inwestycyjny Mars, mówi Marek Grubarczyk. Poinformował o tym w Radiu Szczecin. Jak dodał, uruchomienie produkcji statków w Szczecinie to przemyślana decyzja.

rozrywki. Jestem śliczna, higieniczna, przy tym silna niczym tur. Niczym była pierestrojka i berliński twardy mur. Bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna także, jestem jak chłopięcy chór. I gdy brzęczę medalami, referenci gnają z biur, a dolnymi kanałami hydraulików goni sznur. Bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna także, jestem jak ludowy twór. Bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna także, jestem jak ludowy twór. Zawsze byłam w opozycji, oczekuję propozycji, bo mam w sobie coś takiego, co nie daje spać kolegom. Widzę siebie w dyplomacji i w Londynie na kolacji i z wywiadem sobie radę dam. Arabski co dzień proponuje ślub. Bo jestem śliczna, higieniczna, apetyczna także, jestem jak rolniczy skup. Bo jestem śliczna, higieniczna, apetyczna także, jestem jak rolniczy skup. Nienawidzą mnie dziewczęta za mój doskonały tors. Ja was jeszcze zaszokuję i pokażę goły gors. Bo jestem śliczna, higieniczna, apetyczna także, jestem jak wąsaty mors. Bo jestem śliczna, higieniczna, apetyczna także, jestem jak wąsaty mors. Zawsze byłam w opozycji, oczekuję propozycji, bo mam w sobie coś takiego, co nie daje spać kolegom. Widzę siebie w dyplomacji i w Londynie na kolacji i z wywiadem sobie radę dam. No wyć mi się chce, bo tylko matka o tym wie! Sprytna i wybitna, jedno z nagrań zarejestrowanych podczas konkursu wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej. Młodzi wykonawcy na nowo interpretują teksty Agnieszki Osieckiej. W tym roku mija już 20 lat od pierwszego takiego przeglądu. To z dwupłytowego wydawnictwa, będącego wspaniałą kolekcją tych wykonań. Jeszcze jedno nagranie. Jakub Blokesz, Kiedyś byłem stary. Piosenka Uśmiech. Do kogo i dzięki komu ten uśmiech? To się zaraz okaże. Po nim głos zabiorą starsi panowie, ale o szczegółach ich listu opowiem za mniej więcej 10 minut, bo najpierw Jakub Blokesz z albumu Pamiętajmy o Osieckiej, kolekcja okularników. Kiedyś byłem stary, co tu kryć? Omijałem bary, na cóż pić? Miałem okulary jak mój szef. Piłem ziółka, by nie wpadać w gniew. Ależ byłem stary, mówię wam. Każdy dzień był szary, każdy plan. Dziś to wszystko przeminęło raz, dwa. Bo poznałem Seweryna K. Thank you. Kiedyś byłem smutny jak zły dzień, chrusty czy zapusty ten sam cień. Brałem coś na spanie, taki los. Od płakania miałem długi nos. Ależ byłem smutny jak nie ja, jak rybackie kutry kiedy mgła. Dziś po świecie się nie tłukę jak ćma, bo znalazłem Seweryna K. Kiedyś byłem głupi jak zły rym, byle żart bym kupił, byle film. Przy krającej szafie był mój bal, przechodzącej gapie było żal. Ależ byłem głupi, mówię wam. Inny by się upił albo wiał. Dziś to wszystko przeminęło raz, dwa. Bo mnie lubi ten Seweryn K. Czas. Zanim przyjdzie, po cóż mówić pas? W melanolię pustą wpadać wstyd. Lepiej śnieżną chustą witać świt. Nie poganiaj losu, kiedy śpi. Za młodością głosu i w czasie gry. A gdy z oczu ci popatrzy dal zła, spróbuj poznać piosenki Seweryna K. List z głębi serca. Gdy wymieniliśmy ukłony, mijając drobnego, schludnie, choć skromnie odzianego mężczyznę o ujmującej fizjonomii, nie pozbawionej zresztą śladu myśli nieplytkiej, przyjaciel zapytał: skąd znasz tego pana? Nie mam pojęcia. A ty? Ja też nie mam pojęcia. A jednak wymienialiśmy z tym panem ukłony, ilekroć spotykaliśmy go. Chociaż przytoczone pytanie postawiliśmy sobie już dosyć dawno temu. No, ukłony te zresztą nie były zdawkowe. O nie, kłanialiśmy się sobie serdecznie, życzliwie, jak dobrzy, starzy znajomi. No więcej, spotkać tego pana i wymienić z nim ukłon sprawiało nam żywą satysfakcję. Miał on coś takiego w sposobie uchylania kapelusza, w spojrzeniu jakby cieplejący na nasz widok, w uśmiechu, w którym stawał niby jabłonka w kwieciu wiosennym, że spotkanie to było dla nas jakby małym świętem, radosnym obchodem bezinteresownej życzliwości, wzajemności ludzkiej. W ogóle to był dla nas dobry omen spotkać tego niedużego pana, o którym nawet nie wiedzieliśmy, skąd go znamy, ba, czy znamy go na pewno. Od jak dawna trwała ta nasza przyjaźń powitalna, trudno ustalić, ale to nie miało dla nas oczywiście żadnego znaczenia. No, aż przyszła jesień tegoroczna, z jej mgłami, słotami i chłodami. Otóż pewnego chłodnego, mglistego ranka spotkaliśmy naszego starego znajomego. No i znów zafurkotały nad głowami kapelusze, zakwitły jabłonki uśmiechów. Ale gdy to święto pozdrowień miało się ku końcowi, drobny pan nie wyminął nas jak zwykle, lecz podszedł do nas. Czy panowie mogliby mi łaskawie wyjaśnić, skąd my się właściwie znamy? Zapytał jeszcze cady, okryty uśmiechem. No, oczywiście nie mogliśmy mu nic wyjaśnić, przecież sami nie wiedzieliśmy skąd. To nie ma właściwie znaczenia, powiedziałem po chwili wahania. My tak lubimy kłaniać się z panem nawzajem, że... Ja rozumiem, odpowiedział ten pan. Nie tylko zresztą panowie. Niemniej, proszę panów, idą chłody. Ba, mrozy nawet. A ja, co tu ukrywać, zdrowia nie mam. A w losów to już bardzo niewiele. Może panowie zechcą sprawdzić? Tu uchylił kapelusza, rzeczywiście niedużo nie tego dużo, było. Niedużo. Niedużo. A jak będę tak szastał tymi uklonami na prawo i lewo, to sami panowie wiedzą. Przeziębienie zatok i inne tam komplikacje gotowe. Dlatego też z bólem serca muszę się na okres zimowy ograniczyć. Co najwyżej do takich osób, które znam niewątpliwie, których znajomość mam, jak to mówią, w pełni udokumentowaną. Bo ja, jak panowie wiedzą, nie odfajkowuję ukłonów. Ja to robię lege artis i con amore. Ja w to wkładam serce, panowie. Dla mnie takie tam dzisiejsze bicie w dach czapki czy kapelusza to nie ukłon. Ja muszę głowę odkryć całkowicie, żeby mój ukłon był, jak się patrzy, żeby to był... No jak to? Żeby to był skuteczny wyraz szacunku i życzliwości. Ja nie markuję, ja się klaniam. Ja pozdrawiam drugiego człowieka, panowie. Powiedział to ciepło, serdecznie, ale stanowczo. Ale stanowczo. Tak. Była może im mgiełka lekkiej melancholii w tych słowach. No, chyba i on przywiązał się do nas tym długim łańcuszkiem ukłonów. Może i my z przyjacielem kłaniamy się nie najgorzej. Nie zmieniało to faktu, że argumenty jego były nie do odparcia. Na zimę musiał się ograniczyć z tymi ukłonami. I kiedy odchodząc po raz ostatni już w tym sezonie, cały okrył się pożegnalnym uśmiechem, powiewając wzniesionym kapeluszem, zrobiło nam się ciężko na duszy. A na wiosnę zawołał w ślad za odchodzącym przyjaciela, może to ja zawołałem. Jak Pan Bóg da dożyć, odkrzyknął i jeżeli był jeszcze dalszy ciąg tego zdania, to pochłonęła go mgla razem z sylwetką drobnego pana, o którym można powiedzieć, że był to gigant ukłonu. Gigant ukłonu. Na strychu skarby szpargały rozmaite. Wystarczy tylko starej skrzyni unieść wieko. Znalazłam wczoraj zakurzoną czarną płytę. Ojciec pokazał, jak nakręca się patefon. Wolno ruszyła ta muzyczna karuzela. Chrypiała tuba, ale przecież już po chwili. W środku tygodnia pojawiła się niedziela. A ja poczułam, że mi nieba ktoś uchylił. Jak oni grali, Boże mój, jak oni grali. Jakby z Luisem się osobiście znali. I brzmiał cudowny romans drewna oraz stali. Każdemu szczyt te szczęście odważali na złotej szali. Na strychu skarby szpargały rozmaite. Wystarczy tylko starej skrzyni unieść wieko. Zły czas odłożył do lamusa czarną płytę. I odpoczywa zapomniany już patefon. I inne hity mamy teraz na playlistach. I inne gwiazdy świecą, ale przyznać muszę, że dawna muza, choć nie była taka czysta, to przecież miała w sobie pomysł oraz duszę. Jak oni grali, Boże mój, jak oni grali. Jakby z Luisem się osobiście znali. I brzmiał cudowny romans drewna oraz stali. Jakby każdemu szczyt te szczęście odważali na złote szali. Jak oni grali, Boże mój, jak oni grali. Jakby nutami obraz świata malowali. Jakby każdemu szczyt te szczęście odważali. Maja Sikorowska, wcześniej Remi Przybora i Jerzy Wasowski z kolejnym listem z podróży. Tym razem był to list z głębi serca, nagrany 8 grudnia 1968 roku. I w tej sercowej tematyce zostańmy, że sport to zdrowie. Tak jakby za parę minut postara się dowieść kabaret moralnego niepokoju, wcześniej o tym, że po prostu fajnie być, zaśpiewa szczecińska grupa artystyczna Kostka Cukru, ale jako pierwszy ten radosny pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje serdeczne uszanowanie. Michał Kępa, to jest moje imię i nazwisko. Mam dla państwa taki felieton przyszykowany, bo mam tu felietony, mam możliwość, to korzystam. Mówię prawie jak jest, no najczęściej mijam się z prawdą, ale gdzieś jakiś tam, no staram się, no dobra wola jest. Zwłaszcza w tym nowym roku i o tym chciałem państwu opowiedzieć, mianowicie mam pewne postanowienie noworoczne. Dosyć standardowe, zupełnie nieoryginalne, nie odbiegam tu od postanowień wielu milionów prawdopodobnie Polaków, akurat zwłaszcza pewnie Polek. Otóż postanowiłem schudnąć, to znaczy mam takie marzenie od dzieciństwa, że chciałem być albo gwiazdą rock'n'rolla, albo znanym sportowcem. No i nie widziałem jeszcze, żeby gwiazda rock'n'rolla albo znany sportowiec nie byli chudzi. Oni wszyscy są straszliwie chudzi. Nikt tam otyły nie jest, gruby jakiś czy coś takiego. Więc ja postanowiłem, że ja też bym chciał. I od dziecka mi się to nie udawało. Zawsze byłem taki, no gruby nie byłem, ale chudy też nigdy. Zawsze chciałem być chudy, taki jak szkapa, taki chudziuteńki. I postanowiłem, że w tym roku może mi się uda. I zapisałem się na dietę. Ta dieta polega na tym, to jest modne, to w dużych miastach coraz częściej się stosuje, takie nowoczesne, mianowicie tak zwana dieta pudełkowa. Przywożą rano pudełka i człowiek może tylko te pudełka jeść i to jest wszystko wyliczone, starannie, ilość kalorii. Długo się przygotowywałem, ćwiczyłem, starałem się mniej jeść już wcześniej, żeby nie być zaskoczonym. No i w piątek pojawił się pan kurier z pudełkami. O 5 rano, ja już od 5 nie spałem, czekałem aż te pudełka, żeby one tam nie czekały na wycieraczce, żeby nie było brudne. Więc ja przyjąłem pudełka. No niestety, ponieważ szybko wstałem, to też szybko zacząłem jeść te pudełka. Śniadanie zjadłem już o 6 rano. Potem było drugie śniadanie, tam wszystko wyliczone, obiad, podwieczorek, kolacja. Sęk w tym, że ostatnie pudełko pochłonąłem w okolicach godziny 18, a po godzinie byłem już straszliwie głodny. A że nie mam zwyczaju kłaść się spać przed północą, to musiałem 5 godzin wytrzymać, nie jedząc już nic, bo tak zakładała wskazana dieta. No niestety już po godzinie byłem głodny, wobec czego uraczyłem się dwoma kotletami o godzinie 20, które mama przywiozła mi jakiś czas temu. Następnie tortem, ponieważ kolega miał urodziny też dzień wcześniej, ten tort leżał w lodówce. Przypadkowo trafiłem na tort. No i dietę pudełkową zakończyłem z dwoma kotletami i tortem. Następnego dnia miałem straszliwe wyrzuty sumienia, które jakoś tam starałem sobie stłumić jedząc, więc jadłem cały dzień. I kolejnego dnia, bo to niedziela była, też jadłem. Moja dieta skończyła się tym, że w zasadzie głównie jadłem i dalej jem. Tylko nie polecam diet, bo to na zasadzie wahadła przychodzi w drugą stronę. Najlepiej po prostu o tym nie myśleć, zamknąć oczy i czekać. I człowiek schudnie, jak tak długo poczeka, to schudnie. Życzę państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kłaniam się. Do usłyszenia. Dziękuję. Profesor, ameba i wirus i oddział zakonnic i świrus, Godzilla i kura i bydło i każde przydrożne hamidło. Panienka i sęp i karaluch, podróżnik i chory w szpitalu. Wśród całej niewiedzy życiowej się i stać. Polska to od niedawna potęga sportów zimowych. Już za chwilę wobec tego w naszym studio sport gościć będziemy srebrnego medalistę Mistrzostw Świata. Przed państwem znakomity polski biatlonista, pan Sebastian Koń. Już biegnie, już za chwilę minie linię mety, już minął, przewrócił się, ale powstał, już za chwilę będzie, jest pan Sebastian, jest. Tak. Halo, no. Panie Sebastianie, stop, meta, meta. Pan pyta, ja będę tu biegł, muszę wytracić prędkość. Proszę bardzo. Panie Sebastianie, który kilometr biegu był dla pana najtrudniejszy? 9. A dlaczego akurat 9? Się wtedy dowiedziałem, to jest wyścig na 50 kilometrów. A pan myślał, że na ile? Na 10. Jakoś dolecę, a tu 50. No i o czym pan pomyślał, jak pan się dowiedział, że to jest wyścig na 50 kilometrów? Pomyślałem, że 50 kilometrów to ja godzinę PKS-em jadę. Strasznie daleko. A co panu sprawiło największy kłopot w czasie biegu? Te 50 kilometrów. A coś jeszcze? Zmianę temperatury. Pod górę gorąco. Człowiek spocony. Myślę, po cholerę te kalesony zakładają. A w dół odwrotnie. Wiatr. Zimno, człowieka telepie. Myślę, dwie pary trzeba było założyć. I tak na zmianę. Raz tak, raz tak. Panie Sebastianie, a o czym się myśli w czasie takiego morderczego wyścigu? Ja to myślałem o tym, jak do domu wrócę, bo samochód na starcie zostawiłem. Drugie 50 kilometrów bym nie uradził. No ale w końcu sukces, prawda? Zajął pan drugie miejsce. Drugie. Najpierw Bułga, potem ja. No, w pewnym momencie wystrzelił pan do przodu jak rakieta. Pana rywale nie wytrzymywali tempa. Padali wprost jak muchy. Padali. Wie pan, na szczęście biatlon to nie tylko narty. Jeszcze jest spluwa. A drugie miejsce, bo ten Bułgar za daleko mnie odskoczył. Wie pan, już był tak patrzę, to mnie poza zasięgiem. No jednak na 30 kilometrze to i pana dopadł kryzys. Wie pan, no, do mnie też strzelali. Gęsto kule szły, tylko gwizdało. To na piersi miałem portfel, bo wziąłem szatni, bo kradną. Kulę jak palec wyciągnąłem z portfela, tutaj z przodu. To kula utkwiła w portfelu? Tak. No to miał pan wielkie szczęście. Nie bardzo, dostałem w plecy. Kula przeszła przez wszystkie narządy, utkwiła w portfelu. Dziękuję za takie szczęście. No i co, leży pan na tym śniegu i o czym pan wtedy myśli? Żonie myślałem, takiej jednej. O dzieciach, co zrobiłem w życiu, czego nie. I o tym, jak mi przyjmą w sklepie taką stówę z przepaloną dziurą. Ale w końcu zerwał się pan na równe nogi i popędził pan w stronę mety. Ale trzeba było uciekać, bo dwóch Rumunów do mnie biegło, a mi się na boje skończył. No i trzeba powiedzieć, że ci Rumuni pana w końcu dogonili. Dogonili. Ale nie przegonili. Nie, nie, nie mieli prawa. Nie przegonili. Bagnet to bagnet. Polska! Polska! Polska! Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo myślę, patrząc po tej sali, czyś mi się trochę nie za nadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. Co się bawić, w co się bawić? Tych wątpliwości nie rozwieje żadna wróżka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w Kopciuszka. Niedobrze jest, gdy czyha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy w czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to, czy bliska. lecz przecież w końcu trzeba będzie je postawić. Chociaż na razie wokół tli się śmiechu iskra. Więc chociaż wszyscy są szczęśliwi, choć znów przyfruną kormorany, niech proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie sam pytanie. W co się bawić, w co się bawić, gdy komis każdy sprzeda ci niewidkę czapkę i nawet ślepa babka grać przestanie w klasy, a klasy dawno już nie grają w ślepą babkę. W co się bawić, co się bawić, narasta problem, który jątrzy i przeraża. Sekretarz dawno nie gra w dziewiątego wała, dziewiąty wał już się nie bawi w sekretarza. Niedobrze jest, gdy nuda czyha, gdy takie serce już cię mierdzi od pycha. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to czy bliska, lecz przecież w końcu trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. Bawić, w co się bawić? Wiesław Gołas z piosenką Wojciecha Młynarskiego i mam w rękach książkę, na dowód, proszę bardzo. Poszumiała wywiad rzeka Agnieszki Gołas z ojcem, w której na temat tego utworu znajdziemy cytat z książki Dariusza Michalskiego. W co się bawić? Podane mistrzowsko przez Wiesława Gołasa. To był numer końcowy, absolutnie przebojowy, który już poza Dudkiem w błyskawiczny sposób przeszedł transformację od znakomitego przez sensacyjny do rewelacyjnego, by stać się klasykiem polskiej piosenki. Klasykiem Dudka, klasykiem kabaretu, klasykiem satyry. Gorzkiej, bo mądrej, ponadczasowej, bo politycznej. I chyba tylko genialny Gołas mógł zaśpiewać ją bez skrótów, przeinaczeń i ingerencji, a nawet pozwolić sobie na końcu na gest machnięcia ręką, towarzyszący powtórzonemu na zakończenie w co się bawić, w co się, z dodanym z rezygnacją w głosie. I znaleźć tutaj można wiele opowieści samego Wiesława Gołasa i jego przyjaciół z życia i ze scen teatrów, kabaretów i planów filmowych, na przykład o pobiciu Ireny Kwiatkowskiej czy o Bogumile Kobieli w Negliżu z Grzechotką. To jest nie do przytoczenia o tej porze na naszej antenie. Jeżeli chcieliby państwo poczytać o nich, to po egzemplarze książki można dzwonić 22 i 7 trójek, a za mniej więcej 20 minut będzie godzina 14. W dzisiejszej powtórce z rozrywki posłuchamy wiersza o zdrabce Leszka Pietrowiaka, o poecie i panu Strausie zaśpiewa Krzysztof Dałkrzewicz, Tadeusz Ross porozmawia z Piotrem Frączewskim, a całość przygotował dla państwa Andrzej Zakrzewski. Rymowanie w kaftanie. Wierszyk ze zdrabką. Pewien facet, drapiąc się po udzie, krzyknął: ludzie, nie chcę żyć w obłudzie. Spuścił spodnie i ukazał światu pas do pończoch w kolorze granatu, a poniżej na nogach niezgrabnych róż cieniutkich pończoszek jedwabnych. Świat na moment objął gościa wzrokiem: weź się zapnij, dzieci patrzą z okien. I się zwolna odwrócił napięcie, by bałkany ustrzec przed nieszczęściem. Bowiem prawda, że ludzie to świnie, jest dla świata błahostką jedynie. Odchodził stary rok, Rozpoczynał się sezon na zjazdy i bale, a biedny stary Strauss w roku pańskim bieżącym nie szykował się wcale. Przeminął dawny walc i gdy świat gnał do przodu, by powitać rok nowy, poeta, kumpel z Polski wpadł z zaproszeniem do kłaju na bal sylwestrowy. Ten bal zaczynał się polonezem jak dawniej, od sali do sali poeta mówił wiersz niesłuchany, poemat ktoś potem pochwalił. A gdy się skończył pląs i na minut 15 pary tańczyć przestały za stołu, krzyknął ktoś: artysta, opowiedz nam lepiej kawały. Pomyślał stary Strauss, jak to ciężko być dzisiaj lirycznym poetą. Orkiestra disco gra i nie przebijesz się wierszem i prozą przez beton. I rzekł artyście Strauss, w sali, gdzie się przed chwilą coś wiązać zaczęło, twe życie to jest bal, nie umowa o dzieło, gdy sam jesteś dzieło. A taniec dalej trwał, brudę szaptą zastępy odkładały się w głowach, a jakiś starszy pan w pas czerwony wplątany nad stołami szybował. A potem to był bal, wal zapraszał do tańca, lecz go nikt nie usłyszał, poeta mówił wiersz, jakiś pan artystę własnoręcznie uciszał. Zezłościł się pan Strauss, który miał nam przypomnieć swe modre Dunaje. Powiedział, co za kac, wziął pół litra ze stołu i zapłakał nad kłajem. Mój przedostatni walc, który zbyt delikatnie poprosił o ciszę, mój przedostatni walc, bo ostatni to chyba raz jeszcze usłyszę. Skończył się, zasypiają po szafach sukienki motyle, a poeta uczy się tańczyć w rytm rozesłanych fabrycznych syren. Karnawał skończył się, zasypiają po szafach sukienki motyle, że nam się jeszcze chce tańczyć w rytm rozespanych fabrycznych syren. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie? No, pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa? Dobrze. No, Franczewski. Los.